Prensa se ajina na nga ye. Joli, joli mwana ya lake na mushie. Mustafa e joli e joli joli joli joli mwana la e joli e joli joli joli joli mwana la e joli e joli besanga e plaisiré le bon amour ya yo yo yo joli besanga e fuite le bon amour ya yo yo joli joli joli joli mwana la e joli e joli joli joli joli mwana la e joli e joli besanga e plaisiré le bon amour ya yo yo yo joli joli joli joli mwana la e joli e joli ma Viva la mandolina, Banakongo. Libare kufa kae, bone pesi la kateo. Kitu soki baboti bana, bako sangi sabiso e. Mokona pasi mama e, kwe haya kakala bonina mokili. Joli jina, jina e, jina mokili. Gina, Gina, Gina. Nani oyo alobaka te bonga na loba basekie, baseki nga kona mwasi na kikie, baseki nga kona nzele na lingaye. Nasala nini a Mustafa, na loba nini bako mikoto monga. Nasala nini Angela Mokengeli, e puta na sali nyoso, pona yo jina. Tribunal nini basamba makambo, e kata makate. Tribunal nini basamba makambo, e kata makate. E puta na sali nyoso, pona yo jina. E puta na sali nyoso, pona yo jina. E puta na sali nyoso, e pona yo jina. Yeah, Nasala ninye, anga Mustafa Naloba ninye, akim naswe Nasala ninye, yo kisina Eputa nasali nyoso, pona yo jina Tribunal nini basamba makambo, ekata makate Tribunal nini basamba makambo, ekata makate Eputa nasali nyoso, pona yo jina E puta na salinhoso, e pona yo jina. Libare kufa kae, bone pesi la kateo. Tu saki boboti bana Mustafa. Bako sangi sabino e. Okona pasi mama e. Kili joli jina, jina e, jina mo kili joli jina, jina e, jina. Seven up.